bariyo na bane na simi. Ayo ayo e na bane menendoro ule mamu moya bariyo na bane na simi po. Mandolo na ye mombore yo ibo ara mure bae imaloma upenie na kusileta la o na bonduto na sibiso ewe ande mombiara bana moino wae isa bandolo na ye ani wolote abele akwale na bise o wawende wae ale ambaye. Miso mandolo abeno na bonyolo e oh oh ayo ayo ayo e na bane nene ndoro mule mamu monyamba yo na bane na sibi ayo ayo e na bane nene ndoro mule mamu monyamba yo na bane na sibi ayo ayo e na bane nene ndoro mule mamu monyamba yo na bane na sibi. Miso mandolo abeno na bonyolo e oh oh ayo ayo ayo e na bane menendoro mule mamu monyamba yo na bane na sibi ayo ayo e na bane menendoro mule mamu monyamba yo na bane na sibi ayo ayo e na bane menendoro mule mamu monyamba yo na bane na sibi. Su ayo e seba mi so mandolo abeno da bonyolo e oh oh ayo ayo ayo e na bane nene ndolo mule mamu monyamba yo na bane na siye.